जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओंकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती शेष जाड्यापहार। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति ही। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमं अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया शुष्कं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्वति। यहाँ तक की हमारी यात्रा हुई है, आज 26वां श्लोक लेंगे। एज यूजुअल एक चरण में बोलूंगा, आप दोहराएंगे। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये, थोड़ा टंग ट्विस्टिंग है, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वते, संयमाग्निषु जुह्वते, शब्दादीन विषयानन्य, शब्दादीन विषयानन्य, इंद्रियाग्निषु जुह्वते, इंद्रियाग्निषु जुह्वते। पूरा श्लोक एक बार बोलता हूँ मैं, फिर दोहराएंगे। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वते, शब्दादीन विषयानन्य, इंद्रियाग्निषु जुह्वते। साथ में श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वते, शब्दादीन विषयानन्य, इंद्रियाग्निषु जुह्वते। दोबारा श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वते, शब्दादीन विषयानन्य, इंद्रियाग्निषु जुह्वते। भगवान अभी विविध प्रकार के यज्ञों की चर्चा कर रहे हैं। 25वें श्लोक में हमने देखा था, अभी आज इसमें और कुछ दो यज्ञों की बात भगवान और कर रहे हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, संधि है श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, यानी श्रोत्र वगैरह जो भी इंद्रियां हैं वो सभी इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह पांचों इंद्रियां जो है वो। अन्य यानी और कुछ लोग, अगले श्लोक में दो लोगों की बात परमात्मा ने ऑलरेडी कर दी थी, अभी यहां और दो लोगों की बात परमात्मा कर रहे हैं। तो अन्य यानी कि और लोग श्रोत्रादि वगैरह जो इंद्रियां हैं उनको संयमाग्निषु जुह्वति, संयम रूपी अग्नि में उसका हवन करते हैं। संयमाग्निषु सप्तमी विभक्ति स्थानवाचक, यानी कि संयम नाम का जो अग्नि है उसमें इन सारी इंद्रियां हैं उनका वो हवन करते हैं। और शब्दादीन विषयान अन्य, और कोई लोग शब्दादीन विषयान, शब्द वगैरह जो विषय है वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह जो विषय है, इंद्रिय अग्निषु जुह्वति, इंद्रिय रूप अग्नि में उसका हवन करते हैं। एंड इसका लिटरल मीनिंग ये हो गया कि ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह जो इंद्रियां हैं, कोई लोग उसका संयम रूपी अग्नि में उसका होम करते हैं, और अन्य कोई लोग ऐसे हैं कि शब्दादि वगैरह जो विषय हैं, अभी पहले और दूसरे श्लोक में फर्क ये है, विल एलिबरेट ऑन दैट। पहले श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि जो सारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में उसका हवन करते हैं, और दूसरे चरण में भगवान कहते हैं कि शब्दादि विषयान अन्य, और अन्य लोग शब्द वगैरह जो विषय है उनको इंद्रिय की ही अग्नि में उसका हवन करते हैं। एनीवे लेट अस नॉट गेट इन टू द कॉम्प्लेक्सिटी नाउ, धीरे धीरे उसको हम उजागर करते रहेंगे। तो यहाँ ये जो वैदिक यज्ञ है उसी का जो रूपक है उसको परमात्मा ने, ये जो अलग अलग प्रकार की जो साधनाएं हैं उस साधनाओं को एलिबरेट करने के लिए भगवान यहाँ अर्जुन को ये बात बताते हैं। अभी इसमें ऐसा है कि जब भी हम यज्ञ करते हैं तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो भी देवताओं के लिए हम यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ जब भी पूरा होता है अच्छी तरह से विधि पूर्वक किया गया तो जिस देव के लिए वो यज्ञ किया गया है वो देव प्रसन्न होते हैं और उस देव का हमें अनुग्रह प्राप्त होता है, और ये अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हम अग्नि में उनको आहुति देते हैं। बराबर स्वाहा स्वाहा बोलते, अभी इसमें जब भी हम कोई भी आहुति देते हैं तो यज्ञ कुंड में जो भी आहुति डाली गई वो आहुति भस्मसात हो जाती है, बराबर, उसका भस्म हो जाता है, इट डज नॉट रिमेन एज इट इज। जैसे अग्नि में डाला तो अग्नि ने उसको भस्मसात कर दिया। तो यहां भगवान ये उदाहरण देते हैं यज्ञ का। तो यहां जो और ये आहुतियां भस्मसात हो जाती हैं और उसके साथ साथ जिस देवता का हमने यजन किया है, जिसका यज्ञ किया है, उस देवता का आशीर्वाद या तो कृपा भी हमें प्राप्त होती है। मान लीजिए कि गायत्री यज्ञ हमने किया तो गायत्री माँ का नाम लेकर गायत्री मंत्र का उच्चार करके हमने आहुति दे दी, तो जो भी उसकी विधि है वो हिसाब से 108 1008 जितनी भी आहुतियां देनी है आपने दे दी, तो गायत्री माता का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी कृपा हमारे पर बरसती है। आत्मज्ञानी पुरुष या तो साधक गण जो है, अभी हम अपने आप को उस कक्षा में धीरे धीरे काउंट करने की शुरुआत कर सकते हैं कि हम साधक हैं जरूर, अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या हमारा लेवल है, वो तो हमें जैसे जैसे हम अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करते जाएंगे तभी तभी हमें पता चलते जाएगा कि हमारी गाड़ी दौड़ तो रही है, सही पटरी पर दौड़ रही है, सही दिशा में भी जा रही है, लेकिन कहाँ तक पहुँची है वो तो हमें अपना मन ही कहेगा, हमारा आत्मा ही हमें कहेगा, लेकिन यस वी आर ऑन द ट्रैक। तो ये जो साधक गण जो हैं वह श्रोत्र वगैरह जो इंद्रियां हैं उसकी आहुति संयमाग्नि में देते हैं, यानी कि आत्म संयम का जीवन जीते हैं वो। और जब भी इस प्रकार का आत्म संयम का जीवन जीने लगते हैं तो इंद्रियों की जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है वह भस्मसात हो जाती है। क्या होता है, हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वह बहिर्मुखी हैं, उसको उस सभी इंद्रियों को संसार में भटकने की आदत पड़ी हुई है और जो भी देखेंगी वो संसार के विषयों को देखेंगे। और इस तरीके से संयमाग्नि में इन इंद्रियों की जब हम आहुति देंगे तो ये जो उसकी बहिर्मुखी प्रवृत्ति है या तो बाहरी दृष्टि है इंद्रियों की, वो दृष्टि भस्मसात हो जाती है और हम साधक लोगों को आंतरिक स्वातंत्र का आनंद प्राप्त होता है और वही प्रसाद है इस यज्ञ का या तो कृपा है, आशीर्वाद है। और ये बात हमें पता भी है कि इंद्रियों को हम जितनी ही लिबर्टी देंगे, जितनी स्वतंत्रता देंगे, जितना अधिक लालन पालन उनका करेंगे उतना वो इंद्रियां प्रमथनशील होकर, प्रमथन यानी कि दे कीप चर्निंग, और हमारी मन की शांति को हर लेती है। और जब भी इस तरीके का यज्ञ होगा, इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हम जब भी उसकी आहुति देंगे तो ये इंद्रियों की बहिर्मुखी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक जैसे भस्मसात हो जाएगी तो हमें ध्यान करने की योग्यता प्राप्त होगी। क्योंकि हम में से कई लोग कहते हैं कि हम ध्यान करने को तो बैठते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं। एक वो जो क्रैश कोर्सेस वाले जो आते हैं ना, एक ऐसे गोरा अमेरिकन चलाया ऋषिकेश में, पता चला कि बाय परफॉर्मिंग ध्यान वी गेट द मेंटल पीस एंड इंटरनल पीस एंड, तो चले गए वो एक बाबा के यहाँ, सन्यासी के यहाँ कोई आश्रम में। आई वॉन्ट टू लर्न ध्यान एंड आई केम टू नो दैट यू आर एन एक्सपर्ट टीचर इन दैट, कैन यू टीच मी, आई कम जस्ट हियर फॉर अ वीक, वीकेंड टू वीकेंड। क्या अभी वहाँ क्रिसमस की छुट्टी चल रही है तो एक हफ्ते के लिए आया, बस एक हफ्ते में ध्यान सिखा दीजिए, आई एम ए क्विक लर्नर, डोंट वरी। साधु ने कहा कि भैया ध्यान ऐसे नहीं सीखते हैं, इट इज ए वेरी शांति से शनै शनै होता है, धीरे धीरे उसका ये होता है। नो नो नो, यू टेल मी व्हाट इज टू बी डन, आई डू इट। बोला ठीक है ऐसा करो, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक ए बाथ, क्लीन योर सेल्फ, वेयर नाइस क्लोथ्स, सिट इन आसन एंड क्लोज योर आईज एंड रिमेंबर वट एवर यू वॉन्ट टू कंसेंट्रेट ऑन, वट एवर यू वॉन्ट टू मेडिटेट ऑन, राइट, थिंक ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. No, no, I believe in Krishna. Okay, fine. You concentrate on Krishna. And sit quietly, close your eyes and then think of Krishna. Okay, so simple. Is that all I have to do for 30 minutes? I do it. Fine, do it. Phir wo rishi ne usse kaha, but remember one thing. When you think about Krishna, the blue monkey should not come into your mind. In your mind. Abhi beta mar gaya. Subah utha, naha dhokar kapde pehenkar baitha, aur aankh band karke jaise hi Krishna ka dhyan lagane gaya, wo Swami ji ne kaha tha ki dimag mein wo blue monkey nahi aana chahiye. Abhi monkey blue hota hi nahi hai kabhi. Lekin abhi uske dhyan mein wo blue rang ka monkey kudakud karta hai. आया दौड़ के 10 बजे, स्वामी जी यस व्हाट हैपेंड, कुड यू परफॉर्म ध्यान, ओ नो आई ट्राइड बट यू नो बट व्हाट हैपेंड, बोला दैट ब्लू मंकी कीप्स ऑन कमिंग. सो स्वामी जी सेड बंधु ध्यान इज नॉट सच ए सिंपल थिंग, ऐसा उसका कोई क्रैश कोर्स नहीं होता, इट टेक्स टाइम, उसके लिए अभ्यास चाहिए और आत्म संयम की साधना जब होगी तभी इस अभ्यास के द्वारा ही ये ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है. यानी ये जो इंद्रियां हैं बहिर्मुख इंद्रियां हैं उनको जब इस संयमाग्नि में उनका जो कैरेक्टर बाहर देखने का उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव को हमें अभी बनाकर इसमें डालना है और वो जब ये स्वभाव भस्मसात हो जाएगा तो ये इंद्रियां बहिर्मुखी होने की जो उसकी जो डिफॉल्ट कैरेक्टर है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, मन के ऊपर संयम आएगा और जब मन के ऊपर संयम आएगा क्योंकि इंद्रिया डायरेक्टली वहां से स्पंदन लेकर रिपोर्ट किसको करती है, मन को करती है, जो भी देखा सिग्नल गोज टू माइंड, जो भी सुना सिग्नल गोज टू माइंड, जो भी सुनगा सिग्नल गोज टू माइंड, तो ये मन तक ये सिग्नल्स जाते हैं कंटिन्यूअसली बाहर से आने वाले, ये सिग्नल आने की प्रक्रिया को आपको काटनी है तो मन के पास कुछ आएगा नहीं तो फिर मन शांत होगा और फिर मन ध्यानस्थ हो सकता है. और क्योंकि ये इंद्रियां बाह्य विषयों की संवेदनाएं लाकर मन तक पहुंचाती है और इसकी वजह से ही मन का अस्तित्व बना रहता है. और जब ये इनपुट सिग्नल आने बंद हो जाएंगे तो ये जो मन की जो बंदर वृत्ति है और बंदर वृत्ति मन की शांत हो जाएगी. तो यहां विषयों से मन को इंसुलेट करने की साधना यहां बताई गई है क्या, और इसका जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो मन की स्थिरता प्राप्त होगी, फिर वो ब्लू मंकी नहीं आएगा दिमाग. और फिर ये जब होता है तब दूसरी बात दूसरे चरण में जो भगवान कह रहे हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट प्रक्रिया है लेकिन उसको भी हम आत्मसात कर सकते हैं. आप कहेंगे अभी वो पहली जो बताई वही डिफिकल्ट है, अभी दूसरी उससे भी डिफिकल्ट है, उसको आत्मसात कैसे करेंगे. वेलकम टू दैट, आज वही बात करेंगे. हमारी श्रुतियों ने कहा है ये जो इंद्रियां का जो स्वभाव से जो बहिर्मुख है उनका जो डिफॉल्ट स्टेट है, परांच खानी व्यतरणु स्वयं बहु तस्मात परां पश्यति नांतरात्मन. इंद्रियां जो है वो उनके स्वभाव के अनुसार बाहरी विषयों को ही देखती हैं, अंदर नहीं जाती और विषयों के उपभोग के बिना वो स्वस्थ नहीं रह सकती, उनका नेचर है. हमेशा वो लाव लाव लाव लाव उनका बना रहता है। और यहाँ भगवान ने इंद्रियाणी बहुवचन का प्रयोग किया है, कई प्रकार की इंद्रियां हैं हमारे। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, आज थोड़ा उसको रिकलेक्ट कर लेते हैं। श्लोक कुछ ऐसा है, शब्दादि भी पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नर पंचभिरंचित किम। इसके बारे में बहुत इलेबरेट डिस्कशन हमारा हो चुका है, फिर भी आपको बता दूं कि पांच प्राणियों के बारे में बताया है, कुरंग मातंग पतंग मीन भृंग। कुरंग यानी कि हिरण, बराबर। हिरण जो है उसका कर्णेन्द्रिय बहुत तेज है और हिरण को संगीत पसंद है, तो इसलिए शिकारी को जब हिरण को पकड़ना है तभी वो अच्छी सी बीन बजाता है और हिरण दौड़ कर आते हैं और हिरण को पकड़ लेते हैं। मातंग यानी हाथी, हाथी की स्पर्शेंद्रिय बहुत तेज है। एलिफेंट इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी वेरी सेक्सी एनिमल, तो जब भी वो हथनी को सामने देखता है तो उत्तेजित हो उठता है। और हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी लोग यही उसका उपयोग करते हैं, उसका ये नेचर का कि बड़ा खड्डा खोदते हैं, कि हाथी को वैसे पकड़ना बहुत दुष्कर है क्योंकि वैसे बलशाली है, जल्दी काबू में नहीं आता। फिर बाद में पकड़ने के बाद उसको टेम कर लेते बात अलग है, लेकिन पकड़ना मुश्किल है। तो बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और इसके ऊपर घास बिछा के रखते हैं और खड्डे की उस ओर हथनी को खड़ी करते हैं और हाथी को वहाँ उसके सामने छोड़ देते हैं। तो जैसे ही हाथी सामने हथनी को देखता है दौड़ता है हथनी के पास जाने के लिए, और बीच में जो घास बिछाया हुआ जो खड्डा है उसमें वो गिर जाता है और फिर उसको पकड़ के उसके दंशुल काट लेते हैं, जो भी उसको फिर पालतू बनाते जो भी करना करते हैं। लेकिन उसकी ये स्पर्शेंद्रिय की वजह से हाथी पकड़ा जाता है। पतंग, पतंगा उसकी दृष्टि बहुत तेज है, दिए के ऊपर मंडराता रहता है और वह उसके ऊपर गिर के अपनी जान गवा देता है। मीन यानी मछली, उसकी स्वादेंद्रिय, जब फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो फिशिंग रोड पे क्या करते हैं, उसके नीचे हुक होती है और हुक के ऊपर आटा लगाते हैं और वो हुक को जैसे ही पानी में डालते हैं मछली उसको देखकर वो आटा खाने के लिए आती है, आटे को पकड़ती है और ये हुक को ऊपर खींच लेता है डंडी को और मछली मारी जाती है। और भृंग, भृंग यानी भौरा, भौरा कमल के अंदर रस चूसने को जाता है और शाम होते ही कमल बंद हो जाता है, वो उसमें ट्रैप हो जाता है और वहाँ वो अपनी जान गवा देता है। उसके लिए भी बहुत अच्छा एक सुभाषित है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति अशिष्यति चक्रवालम इत्थम विचिन्तय कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनिंग उज्जहार। भौरा कमल के अंदर रस चूसने के लिए गया है और अंदर बैठे बैठे सोच रहा है, उसकी बात सुभाषितकार ने उसके मन की बात कही है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात चली जाएगी सुबह होगी, भास्वान उदेश्यसि अशिष्यति चक्रवालम, सूर्य का उदय होगा जो पर्वतमाला सब चमक उठेंगी। इत्थम विचिन्तय कोशगते द्विरेफे, इस प्रकार से भौरा अंदर बैठे बैठे सोच रहा है हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा, इतने में हाथी का झुंड आता है तालाब में और वो कमल को उखाड़ कर फेंक देता है और उसमें ये भौरा भौरे की भी मृत्यु हो जाती है। इसमें बात समझने की ये है कि भौरा लकड़े को काट कर उसमें छेद करके सामने बाहर की दूसरी ओर निकल जा सकता है, उतनी तेज उसकी ये है। लेकिन और पूरी रात उसमें और रस पीने के लिए पड़ा रहता है, सोचा सुबह होगी तभी उड़ जाएंगे और सुबह होती नहीं है और हाथी का झुंड आता है, ये भौरा हम है कमल सन। और फाइनली प्लीज एक्सक्यूज, हाँ तो ये भौरा हम हैं, कमल जो है वो ये संसार है जिसका रस हम चूस रहे हैं और सोच रहे हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा, कमल खिल जाएगा, हम उड़ जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी हमारी। लेकिन ये मुक्ति होती नहीं है, मृत्यु रूपी यमराज रूपी हाथी आता है, उखाड़ कर फेंक देता है। सो ये जो पांच हैं, शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि ये पांचों के पास एक एक ही इंद्रियां सतेज हैं। क्या? हिरण के पास कान, बराबर, कुरंग मातंग हाथी के पास स्पर्श, पतंगा के पास दृष्टि, मीन के पास स्वाद और भृंग के पास गंध। सबके पास एक एक इंद्रियां सतेज होने के होने से ही वह अपनी जान गवा देते हैं। ये मनुष्य के पास फिर पांचों हैं, उसका क्या होगा? तो यहां भगवान ऐसे साधकों की बात करते हैं, पांचों इंद्रियां जिनकी प्रबल है और इनकी बहिर्मुख प्रवृत्ति जो है उसके पर नियमन करना थोड़ा मुश्किल का काम है, और इसलिए जो साधना करते हैं वह विषयों से अपने अपने अपने ध्यान को हटाकर संयम करने का अभ्यास करते हैं और इस संयम रूपी अग्नि में इन सारे विषयों को झोंकते हैं। अभी दूसरे कुछ साधकों की बात दूसरे चरण में भगवान ने बताई है कि जो इंद्रियों के पर संयम नहीं कर सकते लेकिन सभी विषयों का त्याग करके इंद्रियों की वृत्ति के ऊपर नियमन करना कठिन लगता है, यानी सभी इंद्रियां जो है वो बहिर्मुखी है, उनको अपने अपने विषयों में से खींचकर संयम में झोंकना इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। क्या आप देखना बंद कर दोगे, सुनना बंद कर दोगे? यानी इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमारी जो पांच इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां, तो कान है क्या, उसको काट के अग्नि में डाल दोगे, आंख को फोड़ दोगे क्या? इट इज इम्पॉसिबल, बहुत कठिन है और ये लंबी साधना है। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं वह हमें इन विषयों का त्याग करने को नहीं बोलते हैं। आंख को देखने की आदत है, देखने दो, कान को सुनने की आदत है, सुनने दो, नाक को सूंघने की आदत है, सूंघने दो, जीभ को स्वाद की आदत है, ठीक है, टेस्ट करने दो क्या, त्वचा को स्पर्श की आदत है, ठीक है, लेट इट एक्सपीरियंस दैट क्या। तो क्या करेंगे, इन सभी इंद्रियों के ऊपर एक हम रिस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो सारी इंद्रियां जो अपना अपना जो कर्म करती हैं वह शास्त्र के अनुरूप करेंगी। यानी हमारे शास्त्रों ने जो हमें बताया है वैसा जो भी कुछ होगा उस हिसाब से हम इन इंद्रियों को अपने अपने विषयों में जाने की अनुमति देंगे। यानी कि मैं ये नहीं करूँगा, मान लीजिए कि किसी को मद्यपान करने की आदत हो गई है, अभी ये समझ में जब आया तो इंद्रियों को वहाँ से रोकना है, तो वो अपनी इंद्रियों से बोलेगा कि भाई अभी मद्यपान बंद। हमारे में एक इसके लिए हमारे जो धर्मशास्त्र है ना, ये धर्मशास्त्र ने इसके लिए बहुत एक सिंपल प्रोसीजर बताई है, हम लोग कई बार करते भी हैं, इससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ या तो अनजान या तो अननोन नहीं है, हम कई बार बाधा लेते हैं ना कि हम आइसक्रीम नहीं बाधा छो, आइसक्रीम नहीं खाऊं, बटेटा नहीं बाधा छो, बटेटा वड़ा बन, समोसा बन, बाधा लेते हैं ना। तो बाधा लेकर हम अपनी इंद्रियों को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और यही भगवान यहाँ कहते हैं कि इनको इस तरीके से धर्माचरण से, यानी कि अभी क्या हुआ, आइसक्रीम की बाधा ले ली तो आइसक्रीम नहीं खाना वो आपका धर्म हो गया, बाधा ले ली ना, तो जो भी कई लोग आम की बाधा ले ली, मारे केरी नहीं बाधा छे, आ उनाड़ा में केरी नहीं खाओ, स्वीट्स नहीं बाधा छे, वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो क्या हो गया कि जो रिस्ट्रिक्शन आपने डाला वो रिस्ट्रिक्शन आपका धर्म हो गया। हम कान के लिए वो भी बाधा कर सकते हैं कि भाई कोई गलत बात मैं नहीं सुनूंगा, कोई नहीं कुथली थत्ती से तो ऐसी कोई चर्चा होती होगी तो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम दैट, उसको हम नहीं सुनेंगे। वो तीन बंदर है ना गांधी जी के, वही है कि ये इंद्रियों के ऊपर संयम डालने की बात है, और संयमित विवेकशील जीवन जीने की इसमें भगवान बात कर रहे हैं। नाउ तो ये दो यज्ञ जो भगवान यहां का बता रहे हैं, तो पहला यज्ञ जो है वो दम का है, जिसमें सेंसेस को आप कंट्रोल करना है बट सप्रेस नहीं करना है। हमारे शास्त्रों ने कभी भी सप्रेशन की बात ही नहीं करी है, क्योंकि सप्रेशन जितना rather it is as dangerous as indulgence, जितना सप्रेस करने की कोशिश करोगे वो स्प्रिंग की तरह उछलेगी। क्या तो हमें सेंस ऑर्गन्स के ऊपर मास्टरी, काबू पाना है, उनको समझा बुझा कर, उनको ये जो जो जो जो भी प्रवृत्ति में वो हैं उसकी फ्यूटिलिटी बताकर, क्या और ये जो इंद्रिय संयम जो है, इट इज नॉट ए फोर्स थिंग ऑन माई सेल्फ, इट इज नॉट एन एनफोर्स डिसिप्लिन। मान लीजिए कि आप यहां आकर एक घंटा बैठते हैं, तो एक घंटा बैठने की आपने अपने ऊपर ये डिसिप्लिन डाल दी। मान लीजिए कि बाहर से कोई आकर आपसे कहे कि भाई नहीं चलो यहां 7:30 से 8:30 बस इसी एक आसन पर बैठे रहो, बैठे हुए नहीं, हु आर यू टू टेल मी, मेरी मर्जी, बैठना है तो बैठूंगा, नहीं तो नहीं भी बैठूंगी, उठ के चले जाऊंगी। यू कैन नॉट डिक्टेट मी व्हाट आई एम सपोज टू डू। लेकिन यहां आप एक घंटा बैठते हैं 7:30 से 8:30, क्यों बैठते हैं, अपनी मर्जी से बैठते हैं, यानी यू हैव चोजन टू डू इट, बिकॉज इफ समबडी डज इट, इट बिकम्स ए फोर्स थिंग, और ये इंद्रियों को ये फोर्स अच्छा नहीं लगता। ये इंद्रियों को इस तरीके से मना कर यदि आप उसको ट्रेन करें, यानी व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ इज दैट हम सबको ये कला माहित है, विदित है, वी कैन डू इट, वी आर परफॉर्मिंग इट। इसका सीधा साधा एग्जांपल मैंने अभी भी आपको दे दिया। सो इट इज अ विल बेस्ड डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन, इट इज नॉट एन एनफोर्स डिसिप्लिन। और ये जो डिसिप्लिन है इसको भगवान यहां यज्ञ कहते हैं। सो अभी हमको करना क्या है ये यज्ञ में, ये इंद्रियों को संयमाग्नि में हमें जब उसका हवन करना है तो क्या करना है, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो इनडिसिप्लिन्ड है बराबर, इसके ऊपर अशिस्त है, गैर शिस्त है, यानी कि हम जो भी खाना है खा लेते हैं, सारा दिन चबर चबर किया करते हैं, सुनना है तो सुनते हैं, कुछ भी प्रकार का संगीत आता है तो सुनते हैं, ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, कुतली भी सुनते हैं, दूसरों की बातें भी सुनते हैं, बकवास भी सुनते हैं, सब कुछ सुनते रहते हैं, बोलते भी ऐसे पूरे दिन हम कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं, समथिंग विच इज रिलेवेंट, समथिंग विच इज नॉट रिलेवेंट। क्या स्पर्शेंद्रिय है, अभी बैठे मानो कि कई लोगों की आदत होती है तो बैठे खाली खाली ऐसे ऐसा करता रहेगा, बंदर की तरह खुल जाता रहेगा फॉर नो राइम और रीजन। तो ये जो अनकंट्रोल इनडिसिप्लिन सेंस ऑर्गन्स है उनको उनकी शिस्त में उसका हवन करना है, यानी कि यू गिव द ऑब्लेशन ऑफ दिस इनडिसिप्लिन इनटू द सेंसरी डिसिप्लिन, यानी उस शिष्ट में उसको आपको होमना है, ये यज्ञ करना है। तो इससे क्या होगा, जो हवि है, जो जिसका हम हवन करते हैं वो भस्मसात हो जाएगा, यानी जो इनडिसिप्लिन है, जो गैर शिस्त है, वो गैर शिस्त शिस्त में उसका हवन करते हुए गैर शिस्त भस्मसात हो जाएगी। मान लीजिए कि किसी को क्लास में लेट आने की आदत है, हमारा समय है समझ लीजिए 7:30 है, एग्जैक्ट 7:30 बजे आपको लॉग इन कर लेना है, लेकिन देर आर सम पीपल हु आर, चार कैटेगरी है, सम पीपल हु आर रेगुलरली रेगुलर, तो बराबर रेगुलरली टाइम पे आ जाते हैं, सम पीपल आर इरेगुलरली रेगुलर कि आते हैं लेकिन कभी आए कभी नहीं आए, लेकिन इरेगुलरली रेगुलर, उनकी फ्रीक्वेंसी में कुछ गड़बड़ है। सम पीपल आर रेगुलरली इरेगुलर, हमेशा लेट ही आएंगे, रेगुलरली इरेगुलर, एंड सम पीपल आर इरेगुलरली इरेगुलर, यानी उनका कोई भरोसा ही नहीं, आएंगे भी नहीं भी आएंगे, धूमकेतु की तरह घूम जाएंगे, 8-10 दिन के बाद वापस दिखाई देंगे, आ गया आ गया, ओ सॉरी आई मिस्ड इट सर, कैन यू सेंड मी द बैक रिकॉर्डिंग्स, वो पुराना 5-6 मेरा छूट गया, जरा रिकॉर्डिंग भेज दीजिए ना प्लीज, ठीक है रिकॉर्डिंग तो भेज देते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। एक दो मिस हो गया ना तो वो सुन लेते हैं, लेकिन 5-6-7-8 मिस हो गया और 7 रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया, बिलीव मी यू विल नेवर लिसन टू इट, इरेगुलरली इरेगुलर है। तो इस प्रकार की जो इनडिसिप्लिन है, इस गैर शिस्त को शिस्त में उसका हवन करना है। तो जैसे शिस्त में उसका डिसिप्लिन, इस इनडिसिप्लिन को डिसिप्लिन में उसकी आहुति देंगे तो यज्ञ के दो फायदे हैं, जो हवि आपने वो डाला भस्मसात हो गया, यानी कि हमारी जो इनडिसिप्लिन है वो भस्मसात हो गई, राइट, सो वी बिकम डिसिप्लिन पर्सन, बिल्कुल टाइम पे आ जाएंगे। और दूसरा, ये यज्ञ में आहुति देने से यज्ञ नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मन की शांति मिलती है, यू विल फील नाइस अबाउट योर ओन सेल्फ, करके देखो आप, कहीं भी आपको जाना है रेगुलरली तो इरेगुलरली इरेगुलर जाया करो, और फिर रेगुलरली रेगुलर जाया करो, सी द डिफरेंस इन योर ओन माइंडसेट। आप अपने दिमाग से ही पूछ लीजिए, आपको अपना अपने बारे में अच्छा लगने लगेगा, यू विल फील नाइस अबाउट योर ओन सेल्फ एंड दिस इज द ब्लेसिंग। तो कोई भी कार्य जो हम करते हैं, उन कार्य में जो भी इनडिसिप्लिन का एलिमेंट है उसको चुन चुन कर उसकी जो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन रूपी अग्नि है, उस अग्नि में उसको हमें होमना है। जरा इसके ऊपर गौर करना, लाइफ कितनी सुंदर और आसान हो जाएगी, हमारे कितने काम सरल हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम हमें इस इनडिसिप्लिन से ही होते हैं। ये मैंने आपको उदाहरण मात्र एक समय की पाबंदी का दिया, वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, खाने के बारे में आप सोच सकते हैं, बराबर, मान लीजिए कि आपका भोजन करने का टाइम है, दोपहर को लंच का टाइम है, कभी रसोई तैयार हो गई, घर का काम निपट लिया, 12 बजे खाना खा लिया, कभी 2 बजे खाना खाया, कभी 2:30 बजे खाना खाया, मैंने कई लोगों को देखा टिफिन लेकर साथ में घूमते हैं, शाम को 5 बजे फोन किया, बोल क्या कर रहे हो, खाना खा रहा हूँ, अरे 5 बजे इज दिस लंच टाइम, नो आई वॉज कैरिंग माई टिफिन विद मी, अभी टाइम मिला। तो मात्र समय की पाबंदी की बात नहीं है, एनी एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग, उन एक्टिविटीज में जो भी इनडिसिप्लिन का जो एलिमेंट है, वो इनडिसिप्लिन के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते करते करते उसकी जो डिसिप्लिन है उसमें उसको उसका हवन करना है। तो ये जो इनडिसिप्लिन जो है वह इनडिसिप्लिन धीरे धीरे नाबूद हो जाएगी और हमें अपने ही बारे में अच्छा लगेगा, यू विल, हमें अपना ही गौरव होगा, यू विल फील नाइस अबाउट योर ओन सेल्फ। क्या सो तो एक प्रकार का यज्ञ है, भगवान बताते हैं कि इनडिसिप्लिन इज ऑफर्ड अन टू द डिसिप्लिन, और ये दम यज्ञ है। और दूसरा जो यज्ञ भगवान बता रहे हैं दूसरी लाइन में, सेकंड लाइन में, विषय भोग यज्ञ, यानी पहले हम क्या करते हैं कि उन जो भी विषय हैं उन विषयों का जो बहिर्मुख रुख है, दृष्टि है, उसको हम पहले ले लेते हैं। मान लीजिए अपना सीधा साधा एग्जांपल बटाटा वड़ा का लेते हैं, छोड़ो बटाटा वड़ा बाजू में रखो, शाम को 4:30 बजे आपको चाय पीने की आदत है, या तो कॉफी पीने की आदत है, और ये कोरोना का लॉकडाउन चल गया, सब घर में ही बैठे हैं। पहले तो हम बाहर जाते थे, ऑफिस जाते थे, काम पर जाते थे, तो शाम को 4:30 बजे चाय याद नहीं आती थी, लेकिन अभी तो आदत बन गई, रोज पीते हैं। अभी मज़ा क्या आता है, 4:30 बजे ने घुमरी चढ़े, चाय करी, बराबर सोचिए जरा। तो क्या होता है, द सेंस ऑर्गन बिकम्स योर मास्टर एंड यू बिकम द स्लेव। हम उस चाय के नौकर बन जाते हैं, या तो चाय के अधीन बन जाते हैं, और ये हमारी एक वीकनेस हो जाती है। आई एम डेवलपिंग दैट सेंस। क्या करते हैं, हमारे जो सेंसेस है उन सेंसेस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, और ये हावी होने देने से हम अपने आप को उसके गुलाम बना देते हैं, और ये जो भी क्या बोलते हैं उसको, एडिक्शंस जो होते हैं, एडिक्शंस ऐसे ही निर्माण होते हैं। और ये जो भी एडिक्टेड लोग जो हैं, जो सिगरेट पीने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, वो दूसरों को ऐसे ही एडिक्ट बनाते, अरे यार एक गुड़ चकलेट क्या फर्क पड़ेगा, बोला नहीं नहीं, फिर वो उसको ठंडी चिल्ड बियर पिलाएगा। मैं इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मैं अपना स्वानुभव की बात कर रहा हूँ। ले ले ले ले, क्या हम सब पीते हैं ना, बैठो यार, सोशल ड्रिंकिंग, उससे कोई थोड़े थोड़े तुम दारूडी बन जाओगे, ठीक है, एक गुड़ पी ली, और जब भी बियर की पहली, चिल्ड बियर की पहली गुड़ पीते हैं, इतनी कड़वी लगती है कि यू टेक ए वाओ, अब तभी आप प्रण लेते हैं मैं जिंदगी में कभी बियर नहीं पीऊंगा। तो फिर अरे यार बहुत कड़वी लगती है, ये कैसे तुम लोग पी सकते, नो यू टू डेवलप अ टेस्ट फॉर इट, यू डेवलप अ टेस्ट फॉर इट। फिर बियर पीते पीते विस्की पीने लगे, रम पीने लगे, वोडका पीने, दुनिया के जितने लेबल हैं, जितने प्रकार शराब के हैं, मैं पी चुका हूं, लेकिन एक बात कह दूं, आई नेवर बिकम एडिक्टेड, कि बिना शराब के नहीं चलेगा ऐसा एक दिन भी नहीं गया है, कि हाँ ना हाड़ा छा वगैरह हम घुमरी चढ़ेगा वे तो दारू पीवो ही पड़ से, ये कभी आया नहीं। ये डिसिप्लिन प्रभु कृपा से मैं तो कहता हूं कि अपने ऊपर रख पाया हूं। एक छोटा सा इंसिडेंस आपको मैं बताऊंगा कि हम लोग साउथ में एक बहुत बड़ा जंक्शन है, वहाँ एक काम के लिए रेलवे स्टेशन के, रेलवे के काम के लिए गए थे, और मेरे साथ एक भाई साहब थे, उनको उनका काम वहाँ निपटाना था, और जो रेलवे का जो ऑफिसर था उसको कुछ चाय पानी करके उसको पटाने का था, और दिन में जाकर सुबह 11 बजे जाके सब उनका काम वाम हो गया, फिर वो रेलवे ऑफिसर को भी जो दक्षिणा दी उसे वो भी खुश हो गया, बोला चलो शाम को पार्टी करते हैं। तो रेलवे के जो गेस्ट हाउस है वहाँ उन्होंने, वो मैनेजर था उसने अरेंजमेंट सब किया, और देन ड्रिंक्स एंड फूड एंड डिनर एंड ऑल दैट। अभी वो सब नॉनवेज खाने वाले थे, बोला मैं नॉनवेज नहीं खाता, मेरे लिए स्पेशल अलग से वेजिटेबल बिरयानी बनवाई गई। और शाम को हम 7:30 बजे जमा हुए, उन लोगों ने पीना चालू किया, मैंने भी उनके साथ पीना चालू किया, विस्की पी रहे थे, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि विस्की यदि चढ़नी नहीं है तो चीज़ खाया करो, तो तभी वो मोने को बिस्किट के ऊपर चीज़ लगा लगा कर मैं खाया करता था, और 15-15, 20-20 मिनट में बाथरूम में जाकर मैं मेरे फेस को पानी से ऐसा छिड़क लेता था, मुझे जिसकी चढ़ी नहीं, और मैं पानी या तो सोडा ज्यादा डालता रहता, विस्की कम डाल के बोला, अरे तेरा तो सफेद दिख रहा है, क्या कलर का, आई एम फाइन विद दिस, आई केप्ट कंपनी विद देम। तीन चार घंटा उनका जो चला रात को 10:30 बजे, बिलीव मी, यहाँ वो तीन चार लोग जो आए थे वो पांचों के पांचों विस्की पीकर टुन हो गए। आई वॉज द ओनली पर्सन हु वाज सेन, और वो लोग को उनको विस्की इतनी चढ़ी थी कि वो क्या बोल रहे उसका भान नहीं था। मैंने बैठकर मेरी बिरयानी गरम करके आराम से खा ली, आई वॉज सेन एब्सोल्युटली। ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और दो ही मिनट और ले लूंगा। ऐसे ही एक ग्रुप में हम थे चेन्नई में, और एक दिन रात को लगभग हम 29-30 लोग थे, बंबई से सब आए हुए थे, साथ में बैठकर हमने दारू पिया, सुबह चढ़ी, हैंगओवर इतना हुआ, मैंने सोचा कि चलो आज संडे है, छुट्टी है, जाकर तिरुपति बालाजी का दर्शन करके आते हैं। और चेन्नई से मैंने बस पकड़ी, और हैंगओवर से सर फट रहा था, और बस में बैठे बैठे तय किया कि बस आज से दारू बंद, और कैसे बंद करना है, वेंकटेश्वर बालाजी का दर्शन करते करते उनके चरणों में इसको रख दिया। यानी इस इनडिसिप्लिन को डिसिप्लिन में उसका हवन करना है, शास्त्रोक्त विधि से परमात्मा के सामने खड़ा रहकर, प्रभु बस दिस इज दैट, और फिर बाद में कभी दारू पिया नहीं। भगवान इसकी बात यहां कर रहे हैं कि लेट हमारी जो इंद्रिया है वो हमारे पर हावी ना हो जाए, लेट अस नॉट बिकम देयर स्लेव, वी शुड बी देयर मास्टर, हमें उसके ऊपर काबू पाना है। तो यू शुड बी एबल टू से नो, और ये हमारा इंटरनल मन का, और बिलीव मी दोस्तों, ये भगवत गीता के अध्ययन की वजह से मैं आपके साथ ये सच बोल सकता हूं। बाकी हिपोक्रेट्स तो बहुत होते हैं, नहीं नहीं मैंने जिंदगी में कभी दारू को छुआ ही नहीं, लेकिन हाँ मैंने शराब पी है, ये बोलने की हिम्मत जो आपके सामने यहाँ जितने 25 लोग 30 लोग बैठे हैं उसके सामने बोलने की जो हिम्मत आई है, अंदर से जो हिम्मत आ रही है, ये भगवत गीता की वजह से आ रही है, क्योंकि सत्य की राह पर हम चल रहे हैं। सत्य बोलने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता, ये हमारा आत्मविश्वास है, ये हमारा सेल्फ एस्टीम है, एंड भगवत गीता गिव्स यू दिस स्ट्रेंथ। मेरे स्वानुभव की बात आपसे शेयर कर रहा हूं। सो नहीं तो क्या होगा, शाम को 4:30 बजे चाय पीने के, लेट अस कम बैक टू सिंपल एग्जांपल, अभी दारू नहीं पीना है हमको, शाम को 4:30 बजे चाय पीने की आदत हमने डाल दी है, और 4:30 बजे फिर क्या होता है, सर्वत्र चाय दर्शनम, जहां देखो जहां जहां नजर मारी ठरे, यादी भरी छे अपनी चारों कपट देखाए, यू बिकम स्लेव, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। चलिए आज इस बात को यहां रुकेंगे। सो इसको भी लेट अस कीप इट हियर, इसको यहीं रोकते हैं, इस बात को थोड़ी और भी डेवलप करनी है तो अगले सत्र में इसको बात करेंगे। अभी वो जड़ कमल छांडी जानने वाला जो है ना, वो अभी मंडरा रहा है मेरे सर पे, उसको वो उस दिन इनकम्प्लीट रह गया था, उसको भी कंप्लीट करना है, अगले सत्र में उसको भी थोड़ा और अच्छी तरह से न्याय देंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरि ही करता ही केवलम ओम शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कुंड में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र में विराम देते हैं। अगले शुक्रवार 7:30 बजे फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।